Hey. Yine günlerden bir gün ben kaldım harman. Boş kafayı kaldıramam, lazım sarmam. Çarsam kankalara lazım yardımlaşma. Goal. Hey. Ararım telefondan ama hep çaldım meşgul. Kankalarım kovalıyor gayrimeşru. Hey. Kankalar kova alıyor hayır mesut. Kankalar sanıyor ezel hayli meşhur. Ey, goal. Zannedersin öyle çözmek daha kolay. Ey, ararsın da açmazlar lan, hala yoklar. Derken teli açtılar, dedim ki ortak. Ey, alo. Çözmesek mi dedim, kardo elim mahkum. La yok dedi, param dedi, açız baso. Suratıma kapadılar telefonu. Dedim alo. Çalar 90 BPM, zibidi paro. Yürüyorum mahalleye, her yer varoş. Mahallenin girişinde birkaç babo. Allah'ı da façala, Allah'ı macho. Ey, ıslık çaldı bebeler, dediler gel la. Kaçlık istiyorum dedi, dedim 50'lik ver la. Tam o an sirenler çaldı birden anons. Dedim hasiktirin, gidin la polis Milano. Öyle hızlı koştum, resmen koştum maratonu. Ey, cepler para dolu, koştu Tarık donu. Ey, her yerini aradım şu pantolonun. Düşürmüşüm fişekleri, durum malum. Hey ama bu işin ara çorbacıyı. Az verse de çözülür şu olayımız. Aldım diğer kardeşimin onayını. Ey, dedim abiye güzellik sorayım mı? Teli açtı, alo. Müsaitsen görüşek mi dedim cano. Hemen geleceğim dedi ya 5 dakika ya 10. Bir yıl oldu gelmedi, aradım paso. Ey, alo. Alo.